کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر بستی نہیں بسا گئے سرور وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیر پہ پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیر پہ پیغمبر وطن سے دور مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا چھوڑا ہے کس بلا کے برادر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیر پہ پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیر پہ پیغمبر وطن سے دور اے موت ایک بحث نہ چھین اس کے بھائی کو اے موت ایک بحث نہ چھین اس کے بھائی کو سغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیر بیاہ کے جوائے تو اکبر نہیں رہے، دن بیاہ کے جوائے تو اکبر نہیں رہے، مارا گیا شبیہ پیغمبر وطن سے دور، ٹوٹا گیا ہے سیر پیغمبر وطن سے دور۔